इस तरह चाहूं तुझे चाहूं भी तो तुझसे मैं एक पल को भी दूर न रह सकूं। चाहे जुदा तेरे मेरे रास्ते हैं मगर मैं मंजिले जोड़ हो। रिश्ता सा है ये जुड़ने लगा जो चाहूं कभी ना ये टूटे लागी ना छूटे लागी ना छूटे करता हूँ तुझे हाँ, पर हर दफा दिल में दबी रह जाती है क्यों बात ये अब इस जगह हाँ एक दफा कह दे मुझे नहीं है गवारा चाहते